FM. Asculți doar hituri. DJ Young and Jonesy, Make the Sound on Kiss FM. Hey, hello party people, o nouă seară de Kiss, Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Suntem din nou împreună cu voi, DJ Young și Jonesy. Am pregătit 3 ore de super party. Hituri mixate, dedicații, mesaje care vin la 0722 20 60 20. Avem Kissomani care pot să intre în direct dacă sună la 021 318 4000, dar și mesaje de pe facebook.com/KissFM România, împreună cu preferințele voastre muzicale, desigur, pe care, cum ziceam, le mixăm. Hai să începem o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. Hey, in the life of two, let's make one. Listen. I made some mistakes, got some troubles in my life, but I know I can step on the brakes and everything will be alright. But I'm here and you're there, and there's nothing I can do, 'cause I'm here and you're there, I just can't believe it's true. Love is the humo, watching they cool down. Caliente, frío, todo eso que tú tienes mío. Caliente, frío, todo eso que tú tienes. Tú eso que tú tienes mío. Tonight, yo, yo, yo. Tonight we're gonna Hai să luăm primele mesaje ale serii, primele dedichisuri care vin la 0722 20 60 20. Hello, vreau și eu o dedicație pentru frumoasa mea iubită. Sunteți cei mai tari, semnează Ștefan din Piatra Neamț. Era bine dacă îi spuneai și numele ei, nu? Și de la Ionel, zis Greuceanu din Focșani. Ha, de mine, așa ceva. Pentru toată gașca de nebuni și de chisoman care ascultă Kiss Kiss in the Mix în fiecare seară. In the Mix, Kuroš Tasmini împreună cu Aisa, Saxo Love, I'm What You Want, Edward Maya, Stereo Love, iar apoi Cerebel și Ada. Super hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix.

books, and I was the hero of the comic book. I saw movies, and I was the hero of the movie. Whatever dream that I ever dreamed, it comes true 100 times. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. Kiss in the Mix, mesaje de pe facebook.com slash Kiss FM România. Mihaela Petre de la Ia pentru scumpul ei iubit Ovidiu, te iubesc mult și mi-e foarte dor de tine și pentru voi nebunaticilor. Sunteți the best, love you, mulțumim. Mixul continuă cu Rihanna, Diamonds, Elena Gheorghe, Echo și Alicia Keys, Girl on Fire. Încheie prima oră de Kiss in the Mix de astăzi. DJ Young și John C cu voi, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party! Trei piese au mai rămas de mixat ora aceasta. Mai exact, Rihanna, Diamonds. Deja se aude piesa. Imediat vine una pe care ne-ați cerut-o. Elena Gheorghe, Echo. Iar ora se încheie cu Alicia Keys, Girl on Fire. Vă spunem și de podcast, îl avem la zi, îl avem updatat, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Acolo se află toată arhiva Kiss Kiss in the Mix. Continuă mixul la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix.

vă reamintim ce petrecere avem în weekend. Super Party-ul Kiss FM. Olix și Dan Fințescu vă așteaptă la partidul Kiss FM vineri seara în club Arsenal din Vaslui, iar sâmbătă îi auzim live pe Kiss FM după miezul nopții din Residence Society Club Sibiu. Super nebunie în weekend și Asaf Avidan, One Day, prima piesă din ora 8. Ne întoarcem repede in a mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Feel the sound, the sound. Kiss, kiss in the mix. Back to the mix, back to the party. Începe o nouă oră de Kiss, kiss in the mix. Mai exact de acum încolo, 40 de minute non-stop mix. Vreau un mesaj pentru toți îndrăgostiți, în special pentru iubitul meu Alex, cu mesajul: te iubesc mult și îmi este foarte dor de tine. Ne pupă Anca din București. Hey, sunt Abi din Ploiești și vreau să vă spun că sunteți mișto rău. Kisses. Mulțumim. Bună, vă iubesc, vă ascult de dimineață până seara, nu mă satur de voi. Vreau și eu pentru toți focșenenii mei, dar mai ales pentru fratele meu Bogdan de la Loredana, vă pup. Continuăm mixul la Kiss FM, asculți doar hituri.

there's nothing to be. You can love me till the sun goes down. Mix DJ Young și Johnson împreună cu voi. Ne aflăm în cele 40 de minute non-stop hits pe care le continuăm cu Beverly Brown, o piesă nouă, Wishing on a Star, Loaded T, Casablanca și apoi Mashup-ul, Sia și Lucky Lee, Follow Your Hands. Puțin mai încolo pregătim alte mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Dacă vrei să lași un mesaj pe Facebook-ul Kiss, intră acolo și caută postarea Start de Kiss-uri. Continuăm mixul la Kiss Kiss in a Mix. Asculți doar hituri. Dedichisuri pe Facebook. Fresh. On Kiss Kiss in the Mix. Jonesy make the sound on Kiss FM.

You like it too, Baba. And you like Fally Poopa. And I know you love croissant. But you know you sing his song. I thought that's what you know. I do not blame you, though. You wanna have them on. You know it's wrong, but the truth is that you're just an Oliva. Oliva, Oliva, tweez. You're just an Oliva. Oliva, Oliva, tweez. You're just an Oliva. Bum bum, shake your bum bum. O nouă serie, 40 de minute non-stop hits. E o chisomană care stă pe fir. Hello, bună seara! Hai să auzim mesajul tău. Bună seara, sunt Ramona din Predeal și aș dori o dedicație pentru colegile mele, pentru șefa mea și pentru toți prietenii mei din Piatra Neam. La Kiss FM ascultăm doar hituri. Doar hituri cu siguranță. Ne întoarcem repede cu Beruin Sound Clash, Brutal Hearts și continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the mix. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Pam-param, back to the mix, back to the party. Au mai rămas 3 piese de mixat ora aceasta, iar la 9 fix, bineînțeles că vine piesa Non-House. Dar până atunci, deja se aude Bedouin Sound Clash, imediat holograf cât de departe, iar ora se încheie cu o super piesă semnată Doll & Com. Noi suntem DJ Young și John C. in the mix la Kiss Kiss in the mix. Asculți doar hituri. Ooh.

big city. Street lights, big dreams, all looking pretty. No place in the world that could compare. Put your lighters in the air, everybody say yeah. Înapoi la hiturile mixate. Hello, hello, welcome back. Kiss, Kiss in the Mix, împreună cu voi DJ Young și John C. Avem o oră întreagă fără reclame, doar cu hituri mixate. Avem dedicații, avem mesaje, facebook.com/kissfmromania și desigur Kissomani care intră în direct. Până atunci, hai să luăm câteva mesaje care vin la 0722 20 60 20 pentru Narcisa din Vaslui, cu mult drag din partea lui Remus. Vă rog să-i puneți piesa Pink Try. Și de la Nadia din Brăila, cu mult drag pentru mama ei, la mulți ani, te iubesc foarte, foarte mult și îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. Deja se aude Pink Try, imediat o piesă mai veche, Usher și Lil Jon, iar apoi Corina, a ta și un chisoman care e acum pe fir. Hello, bună seara! Bună seara, Kiss FM! Sunt Cristi din Oradea. Aș dori să prezint următoarea piesă la Kiss Kiss in the Mix. Și nu uita, la Kiss FM asculti doar hituri! Sometimes I think that it's better to never ask why.

Kiss, Kiss in the Mix. Super party și dedicații. Puțin mai încolo avem din nou facebook.com/KissFM România. Până atunci vă spunem că arhiva Kiss, Kiss in the Mix, cum îi spunem noi, podcastul este la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/KKM. Este toată lista de emisiuni, le ascultați sau le downloadați. Tot mai încolo vă anunțăm și ce evenimente avem în weekend. Party-uri Kiss FM, până atunci Trade Love, Pump Back, imediat Ara și Elena Broken Angel, iar apoi DJ Young deasupra tuturor. La Kiss, Kiss in the Mix, asculți doar hituri. I'm so lonely, broken. Kiss FM. Avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu, vineri în club Arsenal din Vaslui, iar sâmbătă live pe Kiss FM după miezul nopții din Resident Society Club Sibiu, nebunie maximă la partid și mai departe în mix Fady cu Lazy J, Laugh Till You Cry, imediat Florida și T-Pain, Low, iar apoi Lucky Man Project Pumpin. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. True colors came out to play. Did anybody tell you?

pam sau pumping, Lucky Man Project la Kiss Kiss in a Mix. Mai luăm câteva mesaje, câteva dedichisuri pe care le trimiteți în emisiune. Hello, sunt Simona din Piatra Neamț, vă iubesc foarte mult, sunteți cei mai tari, vă mulțumesc pentru toate mixurile din fiecare seară, vă ascult non-stop. Aș dori Ami, Trumpet Lights. Și din partea Florentinei Iordache, din Constanța, cu mult drag pentru soțul ei, Cristi. Te iubesc mult și îți promit că anul acesta îți voi dărui un copilaș. Hai să mixăm mai departe, Fly Project, Back in My Life, mai vechea Yves La Rock, Lift Your Leg Up, Ami, pentru că ne-ați cerut Trumpet, iar apoi ora se încheie cu J-Lo și Lil Wayne, I'm Into You. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy, ascult doar hituri. Smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying. Yeah.